أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن طار على نهجه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد شيخ محمد بن عبد الوهاب'ın فضائل القرآن Kur'an'ın faziletlerine dair yazdığı risalede dördüncü baba ulaştık. Şeyh bu baba kadar hep ayet hadis getirdi, başka hiçbir şey getirmedi. İlim ehlinin sözünü dahi nakletmedi. Ayet getirdi, hadis getirdi. Biz de onların şerhlerini yapmaya çalıştık. Bu babın adı Babul Havf ala men lem yefhemil Kur'an ey yekune minel münafıkîn. Kur'an'ı anlayamayanların, Kur'an'ı fehmedemeyenlerin münafık olmalarından korkulması babı. Münafık olmalarından korkulması babı. Fehim, ilmin dışında, bilmenin dışında farklı bir fiildir Arapçada. İlim, mastarının, isminin fiili alimedir. Siz bir şey bilebilirsiniz ama onu fehmettiğiniz manasına gelmez. Anlayıp idrak ettiğiniz Türkçesi manasına gelmez. O yüzden nice Kur'an okuyucular vardır ki Kur'an okurlar, gırtlaklarından aşağı indirmezler. Ta ki bunu Allah'ın bize hayatımızda yaşattığı bir vakayla yakinen müşahede ettik biz. Allah bizi İslam'la şereflendirmeden önce müşrik cemaatler arasında tevhidi arıyorken insanların Allah'a ortak koşma noktasında cehaletlerinin mazeret olup olmadığını bir vatandaşla tartışıyorken bana Kur'an'dan bir ayet göstermişti. O da Tövbe suresi 6. ayet. وَاِذْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَاِذْ اِسْتَجَارَكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اَحَدْ Eğer işte müşriklerden biri senden eman isterse onlara فَاَجِرْهُ işte onlara belli bir vakte kadar mühdet ver. Sonra diyor onlar حَتَّى يَسْمَا كَلَامَ اللّٰهِ ta ki Allah'ın sözünü işitsinler. Sonra da emniyet içinde onlar ulaşacakları yere ulaştır. Çünkü onlar bilmeyen cahil bir kavimdirler. Bana bu ayet okuduktan sonra dedi ki bak gördün mü Allah diyor ki bilmeyen cahil bir kavimdirler. O an hissettiğim şeyi ancak sizin de hissedip yaşamanız lazım. Dedim ki cehalet mazeretmiş. Baksana Allah diyor ki onlar bilmeyen cahil bir kavimdirler. Kalbime de öyle bir şey düştü ki o anda. Hani insan imandan şüphe vesvesi gelir ya çok kavi. Şeytanın o anda bana fısıldadığını hissedemedim ama çok hızlı, çok ciddi bir şekilde bu hissi içimde yakaladım. Şeytan olduğunu bilmemekle beraber yakaladım. Sonra Allah bize İslam verince, hidayet verince o ayeti bir daha okudum. Baktım ki Allah ayetin başında onlara müşrik diyor. Ortasında daha Allah'ın kelamını işitmemişler. Bak ilim yok. Buna rağmen cahiller diyor ama ayetin başında müşrik adını veriyor işledikleri şirkten dolayı. O zaman anladım ki bu din anlayış dinidir. Ve Kur'an'ın anlayışından da ancak münafıklar mahrumdur. Ancak münafıklar ve kafirler Kur'an'ı anlamaktan acizdirler. Bel kezzebu bima lem yuhitu ilmehu. Bütün kafirler için Allah diyor ki onlar ilmini kavrayamadıkları şeyi yalanladılar diyor. Fehmi yani. İlmin kavrayışı fahimdir, anlayıştır. O yüzden Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sahih bir hadiste diyor ki: "Men yuridillahu bihi hayran yufakkihu fi'd-din." Allah kime hayır dilerse dinde anlayış sahibi kılar, fakih kılar. Ama Allah kılar, insan kendisi olmaz. Fahim kimdendir? Allah'tandır. Allah dilediğine bu anlayışı verir. O yüzden müminin tıpkı rızıktaki gibi gerekli sebeplere yapışıp İlmi talep etmesi birinci esastır. İlmi talep ettikten sonra ikinci en önemli esas yalvara yakara Allah'a dua etmesidir. Allah'tan anlayışı talep etmesidir. Mesela anlayışla alakalı olarak başka bir örnek daha. Allah diyor ki ayette La tudrikul abasar ve huve yudrikul abasar. Bilakis gözler onu idrak edemez ama o gözleri idrak eder. Yani gözler Allah'ı idrak edemezler ama Allah gözlerin nereye baktığını bilendir, idrak edebilir yani. Onlar nereye bakıyorlar, ne ediyorlar. Allah biliyor. Mutezile bu ayetten demişler ki Allah görünmez. Bak apaçık ayet diyor ki La tudrikul absar. Ama hiç dikkat etmemişler ki Allah edrake kelimesini kullanıyor. Demiyor ki la taravna la taravna Allah'a. Demiyor ilk ayet böyle. Allah'ı siz göremezsiniz demiyor. La tudriku absar. Niye tudrik? Çünkü edrake ihata etmektir. Kapsamaktır. Biz Allah'ı kapsayamayız Ayşe. Çünkü Allah sonsuzdur. Bizim gözümüz mahluktur. Allah ise Halik'tir. Yaratandır. Hiç mahluk olan, sınırı olan, Halik gibi sınırı olmayan bir şeyi ihata edebilir mi? Kapsayabilir mi haşa? Kapsayamaz. O yüzden Allah ayette la tudrikul absar dedi. Ama Resulullah bize haber verdi ki insanlar Allah'ı görecekler. İnsanlar Allah subhanahu teala'yı görecekler. Keyfiyeti nasıl Allah bilir? Keyfiyetini bilmiyoruz. Allah bir şey ol der, o oluverir. فَاِذَا عَرَدَ شَيْنَا اَيَّكُلَ لَهُ كُنْ فَيَكُنْ. İşte Mu'tezile bu ayetten batıl anlayışlarıyla saparken ehli sünnet vel cemaat anlayışı kimden aldılar? Resulullah'tan aldılar. Aleyhissalatü vesselam. Resulullah Kur'an'ın fehmini kimden aldı aleyhissalatü vesselam? Cibril'den aldı. Cibril kimden aldı? Allah'tan aldı. Allah Cibril'e, Cibril Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme Allah subhanahu teala'dan aldığı şeyi peygamber salsını getirdi. Ardından o da sahabesine bıraktı miras olarak. Abdullah İbni Mesud sahabenin en alimi, Abdullah İbni Abbas sahabenin en alimi, Abdullah İbni Ömer sahabenin en alimi olan üç tane sahabeler. Biri Mekke'nin fakihi, biri Medine'nin fakihi, biri Kufe'nin fakihi. İbnül Kayyim diyor ki bütün dünyaya ilim bu üç sahabeden yayılmıştır diyor. Tabiinin ne kadar büyük alimi varsa diyor bu üç sahabeden birinin talebesidir diyor. Ve ne Abdullah İbni Mesud, ne Abdullah İbni Ömer, ne de Abdullah İbni Abbas kitap yazmamışlar. Kitap yazmamışlarının sebebi emanetin kaybolmaması. Onlar talebelerini almışlar, dizlerinin dibinde yetiştirmişler. Anlayışı onlara vermişler. Mücahit diyor ki İbni Abbas'ın dizinin dibinde yetiştim. İbni Abbas'a bütün Kur'an'ı arz ettim. Yani ezberlemiş, dinletmiş ona. Her ayette durdum dedim ki fîmâ nezele herde. Bu ne hakkında indi? Şu nerede indi? Allah burada neyi irade etti? Allah burada ne dedi? İbni Abbas diyor hepsini bana tek tek açıkladı. Hepsini tek tek İbni Abbas bana açıkladı. İşte İbni Abbas radıyallahu anhu Resulullah'tan aldı aleyhissalatü vesselam'ın metnin fehmini. Ki metin dediğiniz şey her türlü algılanabilir. 50 bin tane anlayış çıkartabilirsiniz bir tane metinden. O yüzden bugünkü ahmak müşrikler ne yapıyorlar? Kendileri bir kitap yazıyorlar, anayasa kitapçı. Kanunlar yapmışlar. Sonra da aynı anayasa maddesinden herkes 50 tane yorum çıkartıyor. Biri işte Allah'a küfretmeyi düşünce özgürlüğü kapsamına sokuyor. Biri diyor yok bu düşünce özgürlüğü değildir. Yasalar diyor buna izin vermemiştir. Başka bir yasa getiriyor. Çelişkiler var. Niye? Beşer koymuş o kanunları. Hepsi birbiriyle çelişkili. Her biri birbirini bozuyor. Ama Rahman'ın koyduğu öyle değil. Her biri birbiriyle uyumlu. Ama bugün insanlar Rahman'ın kitabından 50 bin tane anlayışa sapıyor. Bu Allah'ın değil insanların problemi. Hangi açıdan insanların problemi? Doğru anlayışı almadıkları için. O doğru anlayış nasıl gelmiş? Nesilden nesile, zürriyetten zürriyete bu anlayış talebeden hocaya nakledilmiş. Ta ki ne zamana kadar? Etba'at tabiine kadar. Etba'at tabiin bakmışlar ki bidatlar yayıldı, sünnet ehli azaldı. Emanet ortadan kalktı, ehliyet ortadan kalktı. Bu sefer batıl ehli de medreseler kurdu. Mu'tezilerin medresesi oldu, mürciyelerin medresesi oldu. Çünkü işte ilk mu'tezile olan Hasan-ül Basri'den ayrılan Vasıl İbni Ata, Hasan-ül Basri'nin talebesi, aynı mescit içerisinde bir ders halkası var. Burası bir halka, ilim halkası. Bu mescit içerisinde aranızdan biri bana muhalefet ediyor, gidiyor orada ikinci bir halka kuruyor, düşünün. İtizal edip uzaklaştıkları için mu'tezile denmiş zaten onlara. İlk mu'tezile böyle ortaya çıkmış ve tek bir konuda muhalefet etmişler inançta. O da şu, işte büyük günah işleyen demişler iki menzili arasındadır. Ne Müslüman diyebiliriz ne kafir diyebiliriz demişler. O yüzden bugün Tayyip Erdoğan'a ne Müslüman ne kafir diyeriz diyenler var ya, onlar mu'tezilenin çocukları. Onlar mu'tezilenin torunları. İlk zaten onların ataları Vasıl İbni Ata demişti bu. Dolayısıyla emanet ve ehliyet ortadan kalkınca Ahmet bin Hanbel oğlu Abdullah, İmam Bukhari ve diğerleri her biri kitap yazmaya başladı. Ahmet bin Hanbel'in oğlu Abdullah dedikleri gibi sen en çok kitap yazmaya karşı çıkandın. Şimdi niye kitap yazıyorsun diyorlar. Diyorlar benim yazdıklarımla diyor bundan nesiller sonra asırlar sonra birileri İslam'ın ne olduğunu öğrenecek diyor. O yüzden yazdım çünkü emanet kaybolacak yakında diyor. O yüzden yazmışlar bugüne intikal etmiş ettirmişler. Sonra ne olmuş? Sonra onların yazdıkları telifleri gene ehil olmayan bazı insanlar almışlar. Ehil olmayan insanlar almışlar. İnsanları yüce olmak, dünyalık bir makam elde etmek, para, şöhret sahibi olmak ve başka dünyevi nefsi çıkarlar için. Orada nasıl ayırmış Allah hak ehliyle batıl ehlini? Fehim. Anlayışla yani. Metni almışlar ellerine ama gırtlaklarından aşağı indirememişler. O zaman işte ehli ortaya çıkmış. Kim anlıyorsa o ehli olduğu ortaya çıkmış. Anlaşıldı mı burası şimdi? Yani niye böyle uzun uza diye birbirine bağladım? Bu sebepten. Fehim dinin ta kendisidir. Anlayış dinin ta kendisidir. Allah subhanahu teala kendine hayır dilediği kişi anlayışla rızıklanır. Münafık ise bundan mahrumdur. Ve Şeyh Rahimahullah, Allah onun firdevste ağırlasın, bizi ona komşu kılsın, sohbetiyle rızıklandırsın. Muhammed suresi 16. ayeti getirir. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ عَلَيْكَ حَتَّى اِذَا خَرَجُوا مِنْ عَنْدِكَ. O münafıklardan kimileri vardır ki diyor gelir seni dinlerler. Senin meclisinde otururlar. Sana kulak asarlar da ta çıkana kadar yanından hiçbir şey anlamazlar onlar. Sadece dinlerler. Esem işitmek anlamak demek değildir. Fayda demek değildir. Nice kafir var ki zina haramdır bilir. Müslüman da var zina haramdır bilir ama yapar. Nice Müslüman kafir vardır bilir, faiz haramdır ama yapar. Nice insan vardır içki haramdır bilir, Müslüman kafir ama gene ne yapar? Bunları işlerler. Demek ki işitmek fayda demek değil. Anlayan insan ancak faydalanır. Kıyamet günü olduğunda, pişmanlık duyduğunda ki anlayış var ya, diyecek ki, irci'ni ya Rab, beni geri dönder. Lealli amelen saliha. Umulur ki ben salih amel işlerim. Artık bu yaptığım kötülükleri iyiliklerle çeviririm. Anladı. Başına musibet gelince ama işitmek ona dün fayda vermedi. İşitmişti, işitmemiş değildi. İşitmişti ama işitmek fayda vermemişti. İşitmek kime fayda verirse o mümindir. İşitmek de kimi dün hatırlayın ne diyordu? Veylül lil musarrin. Musarrin. Israrcı olanlara veyl olsun demişti. اَلَّذ۪ينَ يَعْمَلُونَ اَلَّذ۪ينَ Subhanallah. Nasıl da hadis? اَلَّذ۪ينَ يُسِرُّونَ عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Onlar ki yaptıklarını bile bile, yanlış yaptıklarını bile bile o yaptıklarını ısrar edenlerdir demişti en son bapta. Dolayısıyla işitmek, anlamak demek değildir. İbnül Kayyım bunu Beda'ül Fevaid adlı kitabı var. Orada güzel anlatıyor. Diyor ki Allah kafirlerin için diyor ki sen onların çoğunun aklettiklerini mi zannedersin diyor. İşte onlar akletmezler. Birçok ayet vardır diyor Kur'an'da kafirleri anlatan. Halbuki diyor kafirlerin çoğu akıllıdır diyor. Halbuki kafirlerin çoğu akıllıdır. Burada diyor akıldan irade edilen mana şudur ki düşünüp işitmek İşittikten sonra anlamak ve onu amele dökmektir. Gerçek akıl budur diyor. Yoksa akıl bir şeyleri talim ederken kolay hıfz etmek, öğrenmek demek değildir diyor. Akıl şu zaman akıl olur. İşitmek, anlamak ve amel etmek bir araya geldiği zaman işte o akıl akıldır diyor. O yüzden Allah diyor ancak iman işte akıl sahipleri iman ederler. Onlar ki işitirler, anlarlar ve anladıklarıyla da amel ederler. وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلٍ Şeyh devam ediyor. Diyor Allah'ın şu sözü de buna delildir. Bu da Araf suresi 179. ayettir. وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ Biz cehennem için ins ve cinden çoklarını yarattık. Cehennem için ins ve cinden çoklarını yarattık. Kaderi gereği Allah subhanahu wa ta'ala onları cehenneme gönderecek. Allah sonsuz hikmet sahibidir. Allah kimseye zulmetmez. Allah zalim değildir. Allah azap etse bütün insanlara adaletiyle azap eder. Allah insanları cennete koyarsa da rahmetiyle koyar, insanlar amelleriyle cennete giremezler. لَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا. Onların kalpleri vardır ama kalpleriyle fıkh etmezler. Allah ayette diyor ki, gözler kör olmaz ama bazen göğüslerin içerisindeki kalpler kör olur diyor. Kur'an hep böyle kinayeler kullanmıştır birçok yerde. Sen ölülere işittiremezsin diyor kafirler için. Kafirleri ölüye benzetiyor. İman edenin misali işte diri gibidir. İmanla, iman ehliyle küfür ehlinin farkı diyor, ölüyle diri gibidir diyor mesela. Hep kinaye kullanmış Allah subhanahu wa ta'ala. وَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا. Kalpleri var, ondan fıkh etmezler diyor. Burada da münafığın ve kafirin fıkıhtan yoksun olduğunun delili vardır. عَنْ اَسْمَا اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهِ صَلَى قَالْ اِنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي قُبُورِكُمْ مِثْلَ اَوْ قَرِيبًا مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّلِ. Diyor ki siz kabirlerinizde fitneye uğratılacaksınız. İmtihan olunacaksınız yani. Mesih Deccal'ın fitnesine yakın bir zamanda diye orada ravi şüphe etmiş. يُؤْتِ اَحَدُكُمْ. Biriniz gelir. فَيُقَالْ. Ona denir ki kabirde. مَا عَلَّمَكَ بِهَذَا الرَّجُلُ. Bu adam sana ne öğretti? Peygamber için sorarlar. فَاَمَّا الْمُؤْمِنِ اَوْ الْمُوْقِنِ. Mümin veya yakın sahibi der ki La edri zalike qalet esma diyor ravi, hadisin ravisi bunu söylüyor. Ve Muhammed Resulullah ca'ana bil bayyinati vel huda feajabna ve amanna ve ittaba'na. Bu Muhammed Allah'ın elçisidir, bize beyinelerle gelmiştir, hidayetle gelmiştir, biz ona icabet ettik, iman ettik ve tabi olduk. Mümin böyle söyler. Fe yuqal nim saliha. Salih bir şekilde uyu. O günü ifade ederken başka bir rivayette diyor ki tıpkı zifaf gecesinin sabahına çıkan insan gibi uyur diyor. Zifaf gecesinin sabahına mutlulukla erer, beker. 20 sene 30 sene beklemiş o günü. O günün sabahına huzurla uyuyacak. Resulullah böyle bir teşbih yapıyor. Haktan haya olmaz. İnsanlar ta ki tefekkür edip anlasınlar o günü diye. Fakat alimna in kunta limu'minen. Tabi diyor biz zaten böyle cevap vereceğini biliyorduk diyor melekler o adama. İn kunte li mu'minen, müminse tabi. Ve ammel münafık evil murta. Münafık veya haddi aşan geldiği zaman. Feyekul der ki la edri ma semi'tun nase yekulune şey'en fekultuhu. Ben bir şey bilmiyorum ama insanlar bir şeyler diyordu, onu diyordu. Yani basiret yoktu. Bu hadisi şeyh şundan getirdi. Bukhari ve Müslim bu hadisi tahric etmişler. Şüphesiz Allah subhanahu ve teala azze ve cel anlayış verdiyse dünyada bir adama, kabirde o sorgu ve sual sorulduğu zaman basiretle, burhanla ne diyecek? Bize hidayetle geldi, beyinelerle geldi, burhanla geldi. Biz icabet ettik, tabi olduk, iman ettik. Sen bunlara sor. La ilahe illallah yani dini söyle dediğinde la ilahe illallah der. Manası nedir dediğinde kemküm yapar. Kemküm yapar. Ne konuşacağını bilmez. Çünkü taklit üzere yaptı. Çünkü basiret yoktu. Bugünkü birçok tevhidi geçinen cemaat var piyasada. Hepsi hesapta din anlatıyorlar. Onların cemaatinden bir avamı alın şöyle. Koyun ortaya. Bir sorun bakayım. Bir la ilahe illallah. Bir tevhidi anlat bakayım. Bir şirkin çeşitlerini anlat bakayım. Ya şirk işte yani. Bilmem falan hoca diyor oy kullanmayın. Oy kullanmıyoruz diyorlar. Bir anlat bakayım abi bize. Oy niye şirk yani? Yani bir, belki adam hata etti sana şirk derken. Şirk değil belki. Nereden biliyorsun? İşte müminle münafık birbirinden ayıran işte temel fark bu fehmidir. İnsan fehmi yoksa, basiret yoksa o insan hayvan gibidir. Hatta daha aşağılıktır. Arap suresinin devamında söylediği gibi. Gene Bera'dan bir hadis var. Diyor ki sahih hadiste ennel mu'mine yakul huve Resulullah. Resulullah diyor ki, mümin der ki قَرَأْتُ كِتَابَ اللّٰهِ فَآمَنْتُ بِهِ وَصَدَّقْتُ. Ben Allah'ın kitabını okudum, ona iman ettim, onu tasdik ettim. Şimdi fehmin olması için ne gerekiyor öyleyse? Burada bunu ortaya koyuyor. Bir, okumak. Yani ilim ayağı. آمَنْتُ, tasdik etmek. وَصَدَّقْتُ Tasdik etmek, amele dökmek bunu. Hani az önce üç bağ kurduk ya aklın gelebilmesi için, fehmin, anlayışın gelebilmesi için. Resulullah bu hadiste bu üç özelliği ortaya koymuş aleyhissalatü vesselam. Bu hadiste üç tane esas ortaya koymuş ki bu insanda neyi hasıl kılar? Bu insanda dinde anlayışı ve güzelliği hasıl kılar. Burada şeyh bab açmış. Bundan bitireceğiz şimdi inşallah. Demiş ki bab kavlullahi teala, Allah'ın şu sözünün hakkındaki bab. Ve minhum ummiyune. O ehli kitabı anlatırken diyor ki onlardan ümmiler vardır, cahiller vardır. La ya'lemunel kitabe. Kitap nedir bilmezler onlar. Ehli kitaplar ama kitap nedir bilmezler. İlim yok, basiret yok, burhan yok, anlayış yok. İlla emaniye. Ama ancak temenniler var onlarda. Bu halkta olduğu gibi. Müslümanlar kendilerine göre yanlarında kitaptan bir şey yok. Kitap bilmiyorlar ama temenni bizden çok. Bizden çok. Her gün bir şeyler istiyorlar Allah'tan. İşte ahirette her gün peygamberi görüyorlar mesela. Nasıl bir işse yani. Adamlar yatıyor kalkıyor peygamber. Şeytan bunların rüyasına gidiyor ben peygamberim diyor. Bunları kandırıyor aldatıyor. Temenniler de bizden çok çok öndeler. İşte ehli kitap da Yahudi Hristiyanlar da böyleydiler. Şimdi bu ayeti şerh edecek şeyh bu vapta. Aynı ayetle bu ayetle aynı manada olduğu için Cuma suresi 5. ayeti getirmiş. Meselul lezine hummilut tevrate thumme lem yahmiluha kemethelil himar yahmul asfar. O Tevrat'ı yüklenip de o Tevrat'ın içindekiyle amel etmeyen, o yükü hakkını yerine getirmeyenler eşeğin misalindedir ki o eşek odun taşıyor. Çünkü eşek bilmez, anlamaz. Taşıdığı altın mı, pamuk mu? Eşek için bir kilodur o. Veya 10 kilodur, ikisi de 10 kiloysa. Taşıdığı şehrin değerini bilmez. O yüzden din anlayıştır diyoruz ya, taşır ama anlayamaz. Bunun başka bir delili nerede vardır? Veda haccında vardır, veda hutbesinde vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, ey insanlar, burada olanlar bu işittiklerini, burada olmayanları nakletsinler. Umulur ki nakledilenler, nakledilenlerden daha iyi fehmederler diyor. Nakledilenler, nakledenlerden daha iyi fehmederler. Çünkü orada münafığı vardı, müşriği, daha yeni İslam'a girmiş olanı vardı, daha cahil birçok insan vardı. Mekke fethedilmiş, o 10 bin kişilik ordu gelmiş, herkes Müslüman olmuş kılıç görünce. Dilde Müslüman olmuş, şirki terk etmişler işte. Tamam bunlar kafir demişler, dinin vaciplerini zorlamış sahabe onları. Zahirde öyleler ama batında öyle değiller. Nitekim Resulullah vefat ettikten sonra da aleyhissalatü vesselam Mekke, Medine, Taif hariç bütün şehirler irtidad ediyorlar. O adamlar irtidad ediyorlar. O sene hepsi zaten o şehirlerden geldiler. O yüzden Resulullah diyor ki burada olan nice adam var ki bunu nakletsinler. O nakledilenler nakledenlerden daha iyi fehmedebilir. O yüzden öyle insan vardır. Dün de örneğini diğer hadisle anlatmıştı. Değil mi? Toprağa benzer. Toprak var. O ilmi çekiyor, amel ediyor, bir de nebat bitiriyor. Hem faydalanıyor hem faydalandırıyor. Bir de toprak var, o suyu tutuyor. İnekler faydalanıyor, kendi faydalanmıyor. Polise öyle demiştim. Aldığında bizim sohbeti dinlemiş orada. Nasihat ediyorduk birbirimize. Diyor hocam az önce böyle söylemedin mi? Dedim inek gibisin. İlmi tutuyorsun ama kendine faydası yok o ilmin dedi. Gerçekten insanların ekserisi de böyleler. Yani ilmi tutuyorlar. Allah bizi bundan afiyette kılsın. Allah bizi böyle etmesin. Sadece ilmi ne kadar çok biliyor desinler diye, işte makam mevki şöhret elde etmek olsun diye ne yapıyorlar? Elde ediyorlar. Bir adam var sakalın vücubiyetini okuyor, hesapta ilim ehli. Utanmasa her gün sinek kaydı tıraş olacak. Ya bana deseler ki bu adam yeryüzünün en büyük alimi, ben suratına tükürür geçerim bu adamı. Resulullah'tan o kadar hadis var, sahabeden, seleften o kadar nakil var. Bir adam gece gündüz bunu okuyup da hala bu mevzuda amelde tembelse bu adam münafıklar zümresindendir. Bakın bu kadar nasıl o adamı anlatıyor. Bu adam münafıklar zümresindendir. Küfürde izah ederse müşrik olmuş olur zaten. Bir adam, bir davetçi Kur'an'ı okuyup da sünneti okuyup da müşriklere meyletmenin, onlara dostluk beslemenin küfür olduğuna, onlarla işte haşır neşir olmanın, onlara yakınlık kurmanın en iyi ihtimal insana fısk ve nifak getireceğini bilerek buna rağmen meclisini o müşriklerle dolduruyorsa, meclisini o müşrikleri tatmin etmek adına tevhid sohbetinden men ediyorsa, meclisinde Allah'ın rızasını bırakıp da müşriklerin rızasını yapmaya çalışıyorsa, bu adam yeryüzünün en büyük usul alimi de olsa suratına tükürüp geçmek lazım. Çünkü bu ancak eşeğin odun taşıdığı gibi yükü taşıyan ama ne taşıdığının farkında olmayan varlığın misalidir. Maalesef de günümüzde böyle insanların sayısı artmıştır. Dolayısıyla Müslümanın bu münafıkların her birinden çok bariz bir farkının olması lazım. O da amel olması lazım. An Ebi Derda kal, kunna ma'an nebi sallallahu aleyhi ve sellem fe şahsun bi basarihi ile sema. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle beraberdik. Adam biri bakışlarını semaya dikti. Thumme kal, hâzâ evânu yehtelisul ilm minen nâsi hattâ la yaktilu minhu alâ şey. İşte öyle bir zaman gelecek, insanlar ilmi kaybedecekler, kadrini bilmeyecekler, hiçbir şey kalmayacak onlardan dedi. Fakale Ziyad İbni Lübeyt el-Ansari. Ziyad İbni Lübeyt el-Ansari dedi ki, keyfe yehtelisu minna ve kad kara'nel Kur'an. Biz Kur'an'ı okuyorken nasıl ilim bizden halis olacak, çıkacak, gidecek, ayrılacak, bitecek. فَوَاللّٰهِ لَنَقْرَأَنَّهُ وَلَنَقْرَأَنَّهُ نِسَاءُنَا وَأَبْنَاءُنَا. Bizim çocuklarımız, kadınlarımız hepsi okuyorlar vallahi bunu. فَقَالْ فَكَلَتْكَ اُمِّكَ. Anan seni yitirsin dedi. Ya Ziyad, اِنْ كُنْتَ لِعَدَائِكَ مِنْ فُقَهَا الْمَد۪ينَةِ هَذِي التَّوْرَاءِ وَالْاِنْجِيلِ اِنْدَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَ فَمَاذَا تُغْنِي عَنْهُ. Resulullah da ona dedi ki, anan seni yitirsin ey ya Ziyad. Sen bilmiyor musun Medine'nin fakihlerinden olan ehli kitaptan Yahudiler, İncil'i taşıyan Hristiyanlar, Tevrat'ı taşıyan Hristiyanlar. Onlar diyor size en büyük düşmanlığı yapmadılar mı diyor. Onları buna iten neydi, yanlarında kitap vardı da. O kitap ki bizim getirdiğimizin hak olduğunu onlara anlatıyordu. Yani Resulullah aleyhissalatü vesselam burada sahabeye Kur'an okunmasının, Kur'an'ın kendisinin var olmasının dinin var olması manasına geldiğini ifade etmediğini ortaya koyuyor. Bugünse bu kadar topluma Müslüman diyenler ne diyorlar? Bak bu kadar adam Kur'an'a inanıyor, Kur'an'ı tasdik ediyor, Kur'an okuyor diyorlar. Bu kadar ahmaklar. Halbuki din Kur'an okumak değil ki. Resulullah dinin kaldırılacağını elini göğe kaldırarak işaret etmiş. Vallahi bu din kaldırılacak yani. Öyle bir gün gelecek ki bir şey kalmayacak ilimde. Sahabe de sormuş yani nasıl olacak peki? Nasıl kalkacak? Biz Kur'an okuyoruz, çocuklarımız Kur'an okuyor, kadınlarımız Kur'an okuyor. Okusanız ne olur gırtlağınızdan aşağı inmedikten sonra, amele dökülmedikten sonra. Kaç Müslüman var gıybetin haramlığını biliyor ama hiç çenesini tutmuyor. Kadın erkek. Kaç Müslüman var hasedin günahlığını, haramlığını biliyor. Kimse kalbini hasetten temizlemiyor bilmesine rağmen. Ne faydası var ki bu ilmin? Ne faydası var ki insanın böyle bir yükü yüklenmesin? Amele dökülmedikten sonra. Nice insan var, biliyor ki bir Müslümanın kalbini kırmak, diliyle onu hicvetmek, aşağılamak, kötülemek, Kabe'yi yıkmaktan daha beterdir Allah katında. Hadis de öyle söylüyor. Nice kadın erkek var, bu hadisi biliyorlar ama dilleriyle birbirlerini hicvedip, aşağılayıp, hakir görüp, birbirlerinin kalplerini kırıyorlar. Farkında değiller. Kabe'yi yıkıyorlar. Kabe'yi yıksalar kafir olduk diye herhalde korkudan ölürler aynı insanlar. Ama şeriat mizanında yaptıkları fiilin yeri budur. Bu ilmi bilmesine rağmen bundan amel etmemenin insana ne faydası var ki? Resulullah ne demişti? El-Kur'an hüccetun leke ve aleyk. Kur'an ya lehine hüccettir ya aleyhine. Bu ilim ancak bu adamın aleyhine hüccet olur. Bu adamın azabı büyük olur. Yani bir adam bu hadisi bilmeden bir Müslümanın kalbini kırsa belki hani kıyamet günü belki bir özrü olabilir. Allah cezasını biraz daha hafif tutabilir. Ama bildikten sonra yapan bir adam hiçbir özür yok. Hüccetun aleyk. Aleyhine hüccet. İşitmişsin. Bakın kıyamet günü kafirler ne diyorlar? Allah ne diyor ayette? Biz bunu daha önce işitmedik demeyesiniz diye diyor. anlamadık diye değil, işitmedik demeyesiniz diye. Çünkü işittin mi bitti. Anlamak senin derdin. Anlamaya zorlayacaksın kendini. Gayret edeceksin, çaba sarf edeceksin, kalbini yönlendireceksin, sürekli tefekkür edeceksin. Şimdi hadis geliyor Ayşe'den radıyallahu anha. Ben ne demek istediğimi o hadis daha iyi açıklayacak. Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem lemme enzel aleyhi inne fi halqis semavati vel ardı ve ihtilafil leyli ven nehar ila ahiril ayet subhaneke fekina azabel. Şüphesiz gece ve gündüz Allah'ın yerler ve gökler Allah yaratmıştır. O yarattıkların içinde işte gece gündüz değişir durur yerler ve göklerde. Ayetin sonuna kadar seni tenzih ederiz, bizi cehennem azabından koru ayeti var. Bu Ali İmran suresi 190 ve 191. ayet. Nebi Salsam bu ayet inince diyor ki وَيْلُ لِمَنْ قَرَى هَذِي الْآيَةِ وَلَمْ يَتَفَكَّرْ فِيهَا. Bu ayeti okuyup da bunu tefekkür etmeyene yazıklar olsun diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bazen gece namazında Resulullah bir dua ile bir ayetle bir rekatı bitirilmiş. Halbuki nakli olunuyor ki topukları şişene kadar gece namazı kılmış. Ayeti okuyup ağlarmış başa dönermiş. Okuyup ağlarmış başa dönermiş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bir ayet. Sadece bir ayet. Ayette öyle bir tefekkür var ki, anlamaya gayret var ki. Hani dün anlattık ya, işte hayz ayetinde adam biri ağlamış. Zaten Türkler cehaletten ağlıyorlar. Adama demişler Arap'a, sen biliyorsun Arapça, sen niye ağlıyorsun? O da demiş ki Allah demiş hiçbir şey bırakmamış Kur'an'da açıklamadı. Allah ne kadar merhametli demiş. Bak diyor ki Fatezilin Nisa fil Mahid işte kul huve ezen de ki işte o ezadır. Fatezilin Nisa fil Mahid hayızlıyken kadınlardan itizal edin. Yani kadından uzaklaşmak kadına rahmettir. Çünkü hayız kadına zaten nedir? Ezadır zaten. Allah subhanahu ve teala kullarına merhamet etmiş. Adam bu ayette ağlamış yani. Niye? Tefekkür var, rağbe var. Rağbe ummak, istemek, arzulamak, bunun için kalbi yormak. Yani ayet okurken. Mesela Allah diyor ki, kıyamet günü herkesin boynuna kitabı asılır. Denir ki ikra kitabeke, al kitabını oku. Ve kefa bi nefsike yevme hasibe. Bugün nefsin hesap sorucu olarak yeter. Biz hesap sormayacağız. Al kendi hesabını kendin gör diyecek. İkra kitabek ve kefa bi nefsike. Nefsin sana yeter. Hasibe. El yevme hasibe. Bugün senin nefsin hesap gören olarak sana yeter. O yüzden Kıyamet suresinde diyor ki belil insanu ala nefsihi basira. İnsan nefsini bilendir, görendir. Hepimiz nefsimizin işlediği günahları biliyoruz. Ancak zalim günahlarını örter. Ancak zalim ve facir günahlarını kendine kapatır. Mümin ise sürekli günahlarından korkar. İbn-i Mesud'un dediği gibi diyor ki, mümin günahlarını bir dağ gibi görür, altında kalıp ezilecek zanneder her an. Yıkılacak o dağ da altında kalıp ezilecek, helak olacak diye korkandır diyor mümin. Ve Hasan-ül Basri diyor ancak münafık emin olur. Ve gene Hasan-ül Basri diyor ancak münafık şüphe eder. Mümin şüphe eder. Ancak münafık emin olur. Ancak mümin şüphe eder. Adam muhakemeye geliyor. Dinliyorsun. Diyorum ki bak Allah'tan kork, tövbe et. Bir daha böyle yapma. Diyor ki vallahi ben kendimden diyor adamın falan olduğundan emin olduğum gibi eminim ki ben diyor riya için yapmıyorum, o gösteriş için yaptı, bir de bana diyor böyle yaptı diyor. O kadar emin ki kendini ihlasla yaptığından, karşı tarafın riyakarlıkla yaptığından. Hasan-ül Basri'nin sözü geldi orada aklıma. Karşı tarafa diyor riyayla yapıyor, kalbini yardığını iddia ediyor. Kendisi de bir amelden geri kalmış. Salih bir amelden geri kalmış ha. Geri kalmış. Diyor ki ben riya almasın diye yapmıyorum. Şeytan nefis her tarafını sarmış. Hücrelerine işlemiş şeytan bu insanlar. Hücrelerinde, vallahi hücrelerinde bu adamlar. kanını geçmiş şeytan, damarlarda gezmeye geçmiş yani. Hücrelerine işlemiş bu insanlar. Hem hakla amel etmeyeceksin, kendinden de %100 emin olacaksın, karşı taraftan şüphe duyacaksın, zanla ona düşmanlık edeceksin. Hep kendini haklı, karşı tarafı haksız çıkartacaksın. Böyle bir vicdan, böyle bir sorgulama tabii ki kıyamet günü bu ayette ifade edildiği gibi olan insanlardan olmayabilir. Çünkü Nuh Aleyhisselam'ı kavmi inkar edecekler. Nuh bize şahitlik etmedi diye Tirmizi hadisidir. Orada işte şu ayetin tefsirinde bunu naklediyor. İnna cealnakum ummeten vasata litekuna şuhada alennas ve yekuna rasul aleykum şehida. Biz sizi vasat bir ümmet kıldık ta ki Resul size şahit olsun, siz de ona şahit olasınız diye. Soruyor, vasat ümmet nedir ya Resulallah diye soruyor sahabe. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kıyamet günü Nuh'un kavmi diyecek ki Nuh bize tebliğ etmedi. Siz şahitlik edeceksiniz ki 950 sene Nuh davet yaptı, Allah bize Kur'an'da bunu haber verdi diyeceksiniz diyor. Yazıtlar var. Peygamber diyor, ben diyor tebliğ ettim, Allah biliyor, ona rağmen inkar ediyor zalimler ya. Şimdi bana diyorlar ya bu adam yalan söylüyor hocam diyor, mahkemede öteki diyor. Bu diyor yalan söylüyor. Vallahi yalan. Bak iki tane şahit var. Hala inkar ediyor. Ya kardeş adamlar Allah'a karşı inkar ediyorlar. Ben ne yapayım yani? Ben aciz bir kulum ya. Ben Allah'tan haşa dahi insanları sorgulayamam, hesaba çekemem ki. Allah'ın mahkemesinde adam şey yapıyor, inkar ediyor. Niye burada zalimlik edip de inkar etmesin? İnsanoğlu zalim yani. وَكَانَ الْاِنْسَانُ ظَلُومًا جَهُولًا İnsan zalimdir, cahildir. Yani netice itibariyle vicdan var ise ki ilmin bereketi ondadır. Fehim vicdanla beraber gelir. İmam Malik diyor ki insanlar arasında size kaybolmuş bir şey haber vereyim mi? Vicdandır diyor adam. İnsaftır. İbni Abdülber diyor ilim ehli icma etmiştir ki ilmin bereketi insaftır diyor. Vicdandır diyor. Bugün nice insan var. Bizi haricilikle itham ediyorlar. Yazdığımız, yayınladığımız ne sesleri ne yazıları gökyüzünü direksiz yükselten Allah adına yemin ediyorum, tanıdığım için söylüyorum, bir kere açıp okumamışlardır. Onlara açıp okudun mu diye sorduklarında biz öyle kokuşmuş yazıları okumayız diyorlar. Halbuki öyle bir peygambere tabiiz ki biz. Bir gün Ebu Davud'un rivayet ettiği bir hadiste olduğu gibi Yahudinin biri peygambere geldi ve dedi ki Câ'l Yahudi ilen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem fekâl ya Muhammed ni'mel kavm levla tuşrik billah yerhamukallah. Yahudinin biri geldi dedi ki siz ne güzel bir kavimsiniz ya Muhammed. Ah bir de dedi Allah'a şirk koşmasanız. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dedi Subhanallah. Nasıl dedi? Keyf. Nasıl yani? Biz nasıl ortak koşuyoruz? Dedi ki diyorsunuz ki sen ve Allah dilersen. Resulullah ashabına döndü dedi ki deyin ki kulu maşallah sümme şi'et. Önce Allah sonra sen dilersen deyin bundan sonra dedi. Peygamber vahiy alıyor. Cennetle müjdelenmiş. Karşısında ona hakkı getiren Yahudi, lanetlik, peygamber olduğunu bilmesine rağmen itaat etmeyen iblisle aynı küfürde bir kafir. Ama demiyor ki, Resulullah, ya defol git işine bak ya, ne şirki ya, sen mi bana öğreteceksin şirki? Şimdi tebliğ yapıyorsunuz, davet ediyorsunuz, İslam'ı anlatıyorsunuz, hadi lan ondan, senden mi öğreneceğiz tevhidi? Sen daha işte kabukta vitaminken biz 15 senedir tevhid anlatıyorduk falan. Kabukta vitaminken. Kendi neredeydi acaba bir zamanda? Kendi de kabukta bir vitamindi. Çok çabuk unuttu kabukta vitamin olduğunu. Bir damla iğrendiği, kendinin iğrendiği bir sudan yaratıldığını kendi de unuttu. Allah kafirin eliyle bazen hakkı getirir. Kibrin nedir ki? Ama vicdan ehli düşmanı da olsa oturur okurlar. Bir bakalım ne diyor, deliline bir bakalım. Belki biz hata ediyoruz. O bir şey yakalamış. Biz yakalayamamışız. Bugün insanların kaybettiği şey bu. Vicdan. Bakıyorsunuz ki vicdanı kaybeden adamların hiçbirinde anlayış yok. Hiçbirinde. Ezbere konuşuyorlar. İşkembeden konuşuyorlar. 5 saat önce söyledikleri söz, 5 saat sonra söyledikleri sözü yalanlıyor. 5 saat önce konuştukları, ortaya koydukları bir aslı başka bir sözleriyle yalanlıyorlar. Ya diyorsun bak çelişki var. Hem böyle diyorsun hem böyle. Hem öyle hem öyle diyor. Ya bu nasıl bir din, hem öyle hem öyle? Bu dinde çelişki yok. Demek ki senin bozuk anlayışın var, ondan çelişki var ortaya konan naslarda. Ortaya konan anlayışlarda. Dolayısıyla Kur'an'ı okumak, Kur'an üzerinde tefekkür etmek, müminin münafıktan ayrıldığı en temel vasıftır. Allah Azze ve Celle Subhanehu ve Teala bizi bu güzel vasıfla, güzel hasletle rızıklandırsın. Bizi fasit anlayıştan, batıl tevhidden, batıl yorumlardan, her türlüsünden sakındırsın Rabbi. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve etûbü ileyk.